sobie? Nie, nie pisałem tego scenariusza. Nieraz zmuszasz mnie, bym skłamał, cierpi szczera dusza. Zawsze będę przy tobie, będę wspierał też Mariusza. Ścieram płuca, lecz nikomu nigdy nie narzuca. Wiem ile co i jak, ale odpuść mi kalkulacje. Doceniam to i fakt przyznaję, tu na bank masz rację. Niemniej jednak nigdy nie poczułem woni batoli czy ciężkiej dłoni. Ja widziałem to, co boli zagubionych. Muszę się uzbroić, bo przede mną wybory, za które kiedyś odpowiem. Chcę czuć, że za mną stoisz. Co jeśli pozostanę sobą na 100%? Czy kiedyś to zrozumiesz? Choć trochę. Otwarcie nam mówią, że nie potrzebują wsparcia. Zwaniaki na ulicach pają ten sam. Autopromocja. Ten człowiek mógłby zagrać na wiolonczeli, mógłby wcielić się w dowolną filmową czy teatralną postać, ale i tak wszyscy czekać będą na to, aż zabrzmi jego głos. Ja chciałbym kiedyś mieć takiego jaguara, jakim w latach 50. jeździła brytyjska policja. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor Krzysztof Gosztyła. Zapraszam w sobotę po 6. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Gdybym się urodził przed 100 laty w moim grodzie, u Lariszów dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby czeski i polski, sprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Gdybym 100 lat temu się narodził, byłby ze mnie introligator. Haski bym robił po 12 godzin i 7 złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecię. W zdrowiu żył 30 lat na tym świecie i całe długie życie przede mną, całe piękne 20 stulecie. Gdybym się urodził przed 100 laty i z tobą spotkał w ogrodzie u Lariszów, rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Wiatr wieczorami niósłby po mieście pieśni grane w dawnych wiekach. Byłoby lato 1910, za domem by szumiała rzeka. Widzę tam wszystkich nas idących brzegiem, mnie, żonę, dzieci pod cieszyńskim niebem. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Nasz ulubiony redaktor wśród wokalistów i ulubiony wokalista wśród redaktorów otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zaczynamy, bo dziś bardzo gościnne to będzie znów wydanie naszego trójkowego spotkania z piątku na sobotę. Za chwilę w studiu pierwszy z dwóch gości. W studiu gość audycji Mało Obiektywnie, Krzysztof Herdzin. Witam cię. Dzień dobry, witam. Spotykamy się właściwie z kilku powodów. Tych pretekstów do rozmowy jest dość sporo, ale to u ciebie zawsze tak jest, że ty jesteś bardzo zapracowany. Rok 2017 powoli się kończy. Zaczniemy może od płyty tej najwcześniejszej, czyli to był styczniowy album, tak? Tak. Z musicalem. Tak. Płyta wydana przez Polskie Radio. Powiedz coś więcej, przypomnij o tej płycie. Jest to spełnienie moich marzeń i rzeczywiście bardzo długo zbierałem się do tego, żeby mocno zaakcentować swoją fascynację musicalem i jak bardzo kocham ten gatunek. Zresztą jestem związany ze sceną Teatru Roma od 20 lat. Jestem z muzycznego domu, moi rodzice są śpiewakami operowymi, w związku z tym ten musical, jeżeli chodzi o moją aktywną pracę i uczestnictwo w spektaklach jako pianista, jako aranżer, jako dyrygent. No i generalnie to, że ten gatunek jest dla mnie, jest mi niezwykle bliski i bardzo emocjonalny. Także kiedy okazało się, że parę lat temu wreszcie jakoś los się do mnie uśmiechnął i dostałem zamówienie od Teatru Muzycznego w Łodzi, najstarszego teatru muzycznego, o czym nie wiedziałem w Polsce, aby napisać wspólnie z Jackiem Pończykiem musical. Napisaliśmy musical Cyrano, poświęcony wspaniałej postaci Cyrano de Bergeraka. No i spektakl miał premierę 3 lata temu. Do dzisiaj jest grany, chociaż już nie tak często jak na samym początku. I nagrałem tam w Łodzi z zespołem teatru muzycznego, z orkiestrą, z chórem, z solistami płytę, którą bardzo dziękuję jeszcze raz Polskiemu Radiu. Udało mi się wydać właśnie w tej agencji. No i cóż, marzenie się spełniło, rozdział zamknięty. Czekam na następne pomysły, na następne zamówienia, projekty. I to jest dla mnie coś naprawdę, no, spełnienie wielkiego marzenia. To każdą część naszej rozmowy, jeśli pozwolisz, będzie puentowała muzyka. Bardzo więc proszę. Teraz fragment płyty tej, o której mówiłeś, Cyrano de Bergerac. Tak jest. Na płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Thank you. myślisz, że ją to spotka? Wieczorem spotkasz tu cały Paryż. Biedni, bogaci i jeden pijak poeta, któremu ostatnio nie najlepiej się wiedzie. O, a czemuż to? Napisałem pieśń, która nie spodobała się hrabiemu de Guiche. I nawet kiedy słyszę i słońce przysłania cię, wystarczy do teatru przyjść, by lżejszym z niego wyjść. Bo teatr jest, by cieszyć nas, by budzić nas, bawić nas, że gornie nam umila czas i często śmieje się z nas. Komedie i dramaty zna, zaklęcia i murawy, a przez życia chwile z nami trwa. Witaj, poeto, jeszcze trzeźwy? Ciekawy nowej sztuki. Sztuka ponoć nie najlepsza. Oto mój znajomy, który szuka pewnej damy, bo się nią zachwycił. Daj spokój, przedstawisz nas? Panowie, oto Krystian, a to są prawdziwi Gaskończycy. Więc ty narzekasz na los, co w gębę śmieje się głos. Przyjdź tutaj, a zapomnij, że przed chwilą było ci źle. Witam panów! Bardzo jestem ciekaw nowego spektaklu. Obstawiają wszyscy, czy przedstawienie się odbędzie. Ulega tutaj mi smok i basen pijany sznok. Na scenie grają role swe, byś widzą mógł zabawić się. Cyrano zabronił grać. Jakże zabronił? Nie znasz pan Cyrana. Wrażliwy na sztukę, a szmiry nie lubi. Wiedząc, o czym sztuka będzie, zakazał dawać marny spektakl widowni Paryża. Wrażliwy? Na piękno, ale także na pewien szczegół własnej anatomii. Lepiej o tym nie mówmy. Ale dlaczego? Przecież go tu nie ma. A ja myślę, że przyjdzie. Jeśli zabroniła grają, to na pewno się tu zjawi. To może się założymy, przyjdzie czy nie przyjdzie? Chętnie się założę. O kurczaka i wino? O wino i o kuraka. O teraz jest, by cieszyć nas. Życie całe z nami trwa. Pierwsza z kilku płyt, o których dzisiaj państwu mówi Krzysztof Herdzin, gość programu Trzeciego Polskiego Radia. Pamiętam nasze spotkanie na Bielskiej Zadymce Jazzowej. To był marzec chyba, początek marca. Tak. Jakoś tak. Ty wspominałeś mi o płycie, do której dopiero przejdziemy. Bardzo ważnej dla ciebie płycie, bo postanowiłem sobie to nasze spotkanie ułożyć chronologicznie. Więc styczeń to był musical, potem była płyta dla mnie zaskakująca, chociaż myśląc o tobie jako artyście, właściwie to już nic nie powinno mnie zaskoczyć, bo ty taki masz szeroki wachlarz, poruszasz się pomiędzy gatunkami, łączysz bardzo gatunki. Bardzo wielu ludzi mi to zarzuca właśnie, że to jest takie rozdrabnianie się na drogę. Za szeroko? Tak. Ale ty we wszystkim się czujesz jak ryba w wodzie właściwie. No, wiesz, to jest właśnie temat... Jak dowód na to, jak każdy z nas inaczej traktuje muzykę i jak inaczej jakby traktujemy ludzi, którzy się tą muzyką zajmują. No pokutuje wszędzie w świecie taki schemat, że każdy jest wkładany do pewnej szufladki. I powinien się tego trzymać i broń Boże się nie i wychylać. To oczywiście ułatwia pracę zwłaszcza dziennikarzom, ludziom, którzy zajmują się tym show biznesem, nienawidzę tego słowa notabene. No bo wtedy wiadomo, że ktoś przynależy do takiego innego gatunku, prawda, jest zważony, zmierzony, już ma przylepioną łatkę i łatwiej się z tym czymś takim obchodzi. Natomiast ja rzeczywiście świadomie, permanentnie od kiedy pamiętam, staram się wyłamywać temu stereotypowi, temu schematowi i rzeczywiście zajmuję się równolegle bardzo wieloma gatunkami muzyki i zawsze chciałem być wszechstronny i zawsze muzyka mnie no, intrygowała i pasjonowała we wszystkich swoich płaszczyznach twórczych i jako, działam i jako pianista, i klasyczny, i jazzowy, i jako producent płyt, i jako dyrygent, i jako kompozytor muzyki współczesnej, i jazzman, więc to wszystko wcale się nie musi wykluczać wzajemnie i oczywiście wymaga to ode mnie dużo większej pracy niż wielu moich kolegów, ponieważ muszę każdej z tych moich działalności poświęcić maksimum energii, czasu, staranności, również kompetencji, żeby mi potem nikt nie zarzucił, że a, facet zajmuje się tyloma sprawami, łapie 100 srok za ogon, a niczego nie umie zrobić dobrze. Bo to jest zawsze naturalne niebezpieczeństwo takich działań. No ale póki co odpukać, mam nadzieję, że mi się to udaje i rzeczywiście, jeżeli już nic się nie zaskakuje, to no to może powinienem zrobić coś takiego, co wywoła w tobie, jakiś szok. Nie, to jest pozytywne uczucie, wiesz, że ty potrafisz odnaleźć się w tak wielu stylistykach, z tak różnymi muzykami zagrać. Najlepszym dowodem na to jest płyta, o której teraz trochę porozmawiamy, klasyka polskiej rozrywki. Jesteś tutaj gościem na tej płycie. Tak. Groman Orchestra. Powiedz coś więcej o tym zespole. Proszę bardzo, to jest zespół orkiestra, to jest akurat na wyrost troszkę nazwane, mojego przyjaciela serdecznego Tomasza Gołębieskiego, który jest koncertmistrzem Orkiestry Filharmonii Łódzkiej, wspaniały skrzypek. I on wymyślił sobie dwa lata temu stworzenie zespołu ze swoich przyjaciół z Orkiestry Łódzkiej, z którymi się doskonale zna, przyjaźni, są świetnymi muzykami i stworzyli zespół kameralny. Natomiast nazwali to Groman Orchestra od nazwiska bardzo onegdaj znanego filantropa i fabrykanta łódzkiego, który był mecenasem sztuki w XIX wieku. To jest taki skład strausowski, a więc orkiestra bardzo charakterystyczna, jeżeli chodzi o brzmienie. No i też oni specjalizują się w takiej muzyce promenadowej, w walcach, w polkach z Wiednia z XIX wieku, z przełomu XIX-XX wieku. Jest to 5 smyczków, 2 waltornistów, flecistka, oboistka, fagocistka, klarnecista i perkusista, który gra na różnych instrumentach perkusyjnych, na dzwonkach, czasem na werblu, czasem na dodatkowych jakichś tam historiach. Także ich jest, jeżeli liczę, 11. Więc nie jest to orkiestra de facto, ale taki duży skład kameralny. No i oni, ponieważ mieli ten swój repertuar taki bardzo określony, grali właśnie w letnią porą na różnych eventach, gdzieś tam na promenadach. Bardzo się to ludziom podoba. Zaproponował mi, żeby poszerzyć troszkę ich program i stworzyć tylko dla nich specjalny materiał złożony z moich aranżacji polskich coverów, polskich hitów muzyki popularnej. No i tu jest ciekawa historia. Zaczyna się bardzo fajny, socjologiczny taki eksperyment, ponieważ Tomek rozgłosił informacje w swoich kanałach, gdzieś tam na Facebooku, czy wśród swoich znajomych, fanów, że szykujemy taki projekt i czeka na propozycje programowe od ludzi, żeby zrobić coś na kształt takiej listy ulubionych piosenek, tak? No i stworzyliśmy listę 50 paru piosenek od sasa do lasa, naprawdę. Rzeczy przedwojenne, rzeczy rockowe, rzeczy z lat 50., 60. i Niemen, i Zaucha, i Renasanter, i Zbyszek Wodecki, świętej pamięci i tak dalej. Przeróżne rzeczy. No więc potem usiedliśmy i z tych wielu utworów wybraliśmy kilkanaście takich, które wydały nam się jakimś takim kolorowym korowodem przez historię polskiej muzyki. No i Tomek, muszę przyznać, wymyślił genialny temat, genialny tytuł, przepraszam, klasyka polskiej rozrywki. A więc z jednej strony mamy połączone w taki przewrotny sposób dwa pojęcia gatunkowe, więc rozrywka i klasyka, muzyka klasyczna, a z drugiej strony klasyka jako coś, co jest wzorcem, co jest jak Sewer pod Paryżem. Punktem odniesienia. Dokładnie, jakoś, punktem dla wszystkich. I to udało mu się to genialnie połączyć w jedno. I ta płyta jest takim, też dla mnie była to ciekawa przygoda i to było duże wyzwanie, żeby napisać aranżację utworów, które wszyscy znamy, wiele pokoleń, bo nucą to nasze babcie, nasi rodzice, my również i tak dalej. Napisać je tak, jakby napisał to klasyczny kompozytor. A więc uciec w ogóle od charakterystycznych dla jazzu czy dla muzyki popularnej narzędzi, rozpisać to przy pomocy pewnych nawiązań do języka, nie wiem, Piotra Czajkowskiego, do właśnie Johanna Straussa, do takich rozwiązań typowych dla muzyki przedwojennej na przykład, kiedy operetka była bardzo popularna, pewne współbrzmienia, pewne takie, a nie inne rozwiązania, jeżeli chodzi o orkiestrację, o przedzielanie instrumentum takich, a nie innych ról. I to było dla mnie bardzo fajne wyzwanie, ponieważ łącząc te dwa światy, klasyka z rozrywką, umieściłem na tej płycie mnóstwo cytatów, mnóstwo odniesień. Więc wprawne ucho melomana klasycznego na pewno będzie reagować zaskakująco, kiedy na chwilkę obok, nie wiem, skaldów pojawi się aria na strunie Gebacha, a autobiografia prefektu jest otulona w Zimę Vivaldiego i różne tego typu historie. Więc ta płyta jest takim też socjologicznym, wydaje mi się, ciekawym przypadkiem. Ona na pewno nie jest płytą jazzową i na pewno nie jest płytą dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do oryginałów. Bo to jest kompletnie nowa jakość, nowe przedstawienie tych utworów w nowej formule. Więc raczej wydaje mi się, że lepiej jest, przynajmniej dochodzą do mnie takie słuchy, odbierana przez melomana klasycznego, który dzięki tej płycie może nawet sięgnie chętniej do oryginałów, do starych nagrań, czy to Czesława Niemena, czy właśnie Perfektu wspomnianego, czy Lombardu. No ale był to wielki, wielki fan, wielka zabawa. Płytę nagraliśmy też w Polskim Radiu, w studiu S4. Pracowaliśmy z Rafałem Smoleniem, moim ulubionym realizatorem, który od lat nagrywa wszystkie moje płyty. No i fajnie, ja lubię takie wyzwania i to właśnie jest, myślę, dobre też nawiązanie do tego, o czym wspomniałeś, że te moje zainteresowania różnymi stylami, różnymi gatunkami dają na przykład takie efekty jak ta płyta. Ciekawe też jest to, że starałem się podejść do tych wszystkich oryginałów, no nie z pietyzmem na pewno, ale z pewną pokorą, bo wiadomo, że utwory, które wszyscy znamy, które nucimy, wymyśl zasadę z filmu Race inżyniera Mamonia. Mnie się podoba melodia, którą już raz usłyszałem. No, powinny jednak być w niezmienionej formie, przynajmniej jeżeli chodzi o podanie melodii, o pewne harmoniczne funkcje itd., itd. Także ta moja aranżacja i ta moja wizja w jakiś taki starałem się pokorny, dyskretny sposób opisać oryginały, opisać oryginalne melodie przy pomocy tego wszystkiego, o czym powiedziałem. Więc takich instrumentów, nawiązań do muzyki klasycznej. No i myślę, że to frapująco wyszło dosyć. Tak z szacunkiem, ale też po swojemu, prawda? Tak. Z własnym spojrzeniem. Z szacunkiem, ale bez kombinowania, jak to się mówi, że prawą ręką za lewe ucho i potem nikt nie może rozpoznać tego utworu. Tak naprawdę, bardziej nierozpoznawalne, tym lepiej, bo też są takie. Też, oczywiście. Też są takie podejścia. Tak, tak, tak. Do piosenek, takich jak choćby ta, która otwiera ten album. Thank you. Krzysztof Herdzin jest gościem Trójki. Dziś sobie rozmawiamy o płytach, które ukazały się w 2017 roku. Już Państwo byli na musicalu, teraz Państwo słuchali piosenki, która jest dobra na wszystko, to wiadomo od lat, z kabaretu Starszych Panów. To teraz, Krzysztofie, przejdziemy do płyty, która okazała się chyba 2 tygodnie po tej z Groman Orchestra. To jest zupełnie znowu inna historia, mimo że łączy z poprzednią miejsce, bo to znowu studio S4 Polskiego Radia, tak, i znowu jest twój ulubiony Rafał Smoleń jako inżynier. Tak, dźwięk. Tak, to prawda. I jeszcze łączy je to, że, ale tu się nie umawialiśmy z Tomkiem Gołębieskim, że są bardzo podobne układki. To prawda, obie są w takim... w kolorystyce, tak, czerwono-czarno. Czerwony i czarny to są... Tak. Te kolory decydujące. Ale rzeczywiście to aż się obaj zdziwiliśmy, bo w ogóle nie widzieliśmy swoich projektów okładek wcześniej i jakoś tak się zdarzyło. Cóż, no... To jest płyta, którą, powiem ci, prezentowałem w nocnych audycjach w Trójce w całości, łącząc chyba po 2 utwory co tydzień. Bardzo dziękuję. I to pięknie brzmiało. Solo, piano, improwizacje. No właściwie tytuł wyjaśniałby wszystko. Ale ja chcę namówić cię na jednak trochę zwierzeń o tej muzyce. Bardzo proszę, ja o tym chętnie i często mówię, bo rzeczywiście jest to dla mnie coś, co wydarzyło się pierwszy raz w mojej karierze, w moim dorobku płytowym czy koncertowym. Rzeczywiście niewielu pianistów jazzowych nagrywa płyty solo, to jest fakt, bo to jest już takie mierzenie się z sobą samym, ze wszystkimi swoimi słabościami, nie każdego na to stać. I rzeczywiście wśród historii światowych pianistów jazzowych no niewielu jest takich, którzy wymyślili sobie taki sposób gry solowej, bo to chodzi o pewną bardzo oryginalną formułę, i wyszli obronną ręką z tego. Na pewno wszystkim od razu przychodzi do głowy Keith Jarrett, który jest niekwestionowanym geniuszem. To są pianiści, którzy byli przed Keithem Jarrettem, jak Art Tatum czy Errol Garner. Współcześnie choćby Brad Mehldau, genialny współczesny pianista, u nas Włodek Pawlik czy Artur Dutkiewicz. Natomiast rzeczywiście, gdyby tak porównać procentowo, to jest niewielki odsetek pianistów. No i rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo oprócz tego, że trzeba mieć wybitną technikę i opanowany instrument, żeby od początku do końca nie chować się za innego muzyka na scenie czy w studiu, tylko jesteś sam od początku do końca, to jest raz. Dwa, żeby pokazać jakiś pomysł na to, aby ta pianistyka nie była banalna, nie była wtórna, nie była nudna, monotonna, tylko żeby szło za tym coś, co wciągnie słuchacza w tą opowieść, co będzie zaskakujące, co będzie jakimś takim zaproszeniem do świata artysty. No i ja nigdy wcześniej nie myślałem o tym, że nagram taką płytę, ponieważ nie miałem takich inklinacji. Chociaż zdarzyło mi się kilka razy występować na koncertach z recitalami solo i zawsze był to dla mnie wielki stres. Naprawdę. Nie zapomnę, jak grałem w Gliwicach na festiwalu Palm Jazz i przede mną grał Dominik Wania, a po mnie grał Marcin Masecki, bo był taki wieczór, w którym... Pomysł na pianistów, tak? Każdy z nas prezentował swoją pianistykę. Fajne to było, ponieważ było widać, jak każdy z nas inaczej podchodzi do tego. Ja jednak miałem wtedy taki stres, ponieważ wybitni pianiści i Marcin Masecki, i Dominik Wania. Właśnie z takim bardzo klarownym swoim konceptem gry. A ja miałem wrażenie, że wszystko to jest takie w moim przypadku takie zwyczajne, takie nawiązywanie a to do Jarretta, a to do Oscara Petersona, a to do jakiegoś łączenia idiomów klasyczno-jazzowych i tak dalej. No więc nie do końca byłem przekonany, że to jest moja ścieżka. I przepraszam za tą przydługą dygresję. Od dłuższego czasu mocno pracuję nad sobą w takim rozumieniu duchowym. Gdzieś tam dokonuję jakiegoś remanentu wewnętrznego, przewartościowuję pewne kwestie i coraz lepiej mi się teraz tym żyje, jakoś tak wychodzę na prostą. I pojawiła się w mojej głowie jakaś taka, czy w moim sercu, potrzeba pomodlenia się przy pomocy muzyki. Jakiegoś takiego rzeczywiście bardzo osobistego, wręcz medytacyjnego spotkania z samym sobą przy pomocy dźwięków. No i najprostszym pomysłem do zrealizowania było to, żeby usiąść do fortepianu i po prostu zacząć grać. A więc z dnia na dzień jakoś tak zrealizowałem ten pomysł. Zadzwoniłem znowu do Polskiego Radia, bo tam jest piękne studio S4. Wynająłem w nocy studio. No i rzeczywiście wchodząc do studia nie miałem pojęcia, co grać. Właśnie to też była taka siła i taki troszkę test mnie samego, na ile będę w stanie rzeczywiście zrealizować moją jakąś mrzonkę. No wiedziałem na pewno, co chcę osiągnąć tą płytą, znaczy tą, jeszcze wtedy nie płytą, tą sesją nagraniową. Chciałem to zrobić dla siebie jako właśnie taka medytacja, kontemplacja czy modlitwa, wyciszyć się gdzieś, sięgnąć do jakichś głębokich moich emocji, refleksji. No i rzeczywiście było to niesamowite, bo przygasiłem światło, bardzo potrzebowałem odpowiedniego nastroju i zacząłem grać swobodną improwizację, nawet nie jazzową, bo te dźwięki się łączyły w jakąś taką opowieść trochę filmową, trochę impresjonistyczną, trochę klasyczną, niespieszną, jakąś taką minimalistyczną, dużo w tym było przestrzeni, pauz, wybrzmień. I to było tak, że grając wpadła mi do głowy jakaś fraza, czy jakieś połączenie akordów i nie wiedziałem, co nastąpi za 5-10 sekund. Więc to jest fascynujące, że tak jakbyś szedł ciemnym korytarzem, dotykając ścian po bokach i wreszcie trafiasz na klamkę, otwierasz drzwi i wchodzisz do jakiegoś jasnego pomieszczenia, gdzie już wiesz, w którą stronę iść. No i tak sobie grałem i nagrałem ponad 4 godziny muzyki. I zostawiłem to. Pamiętam, że bardzo było to dla mnie oczyszczające i jakby po to, z czym wchodziłem do studia, z tym wyszedłem. A więc takim wewnętrznym uspokojeniem, jakimś właśnie takim modlitewnym, bym powiedział, bardzo duchowym spokojem. I po paru miesiącach wróciłem do tego nagrania, żeby posłuchać tak naprawdę obiektywnie. Z tym dystansem. Tak. I z 4 godzin muzyki wydało mi się, że no wiadomo, że przy takiej improwizacji no zdarzają się rzeczy gorsze i rzeczy słabsze, bo nie sposób każdy pomysł improwizacyjny trzymać na bardzo wysokim poziomie. Było tam dużo monotonii, było dużo takich trochę naiwnych, infantylnych, banalnych pomysłów, ale wybrałem około godzinę muzyki, puściłem to moim znajomym, moim bliskim i oni mnie zachęcili, podziel się ze światem, pokaż to. Może to dla ludzi, którzy czują podobnie jak ja, może być to bardzo fajna płyta, bardzo fajna muzyka. No i doprowadziłem do wydania tej płyty. I co jest ciekawe, tak jak mówię, cała ta historia jest po to, aby przekonać ciebie i państwa i siebie, jak czasem pewne płyty powstają znienacka i te materiały się pojawiają w sposób daleki od kalkulacji. I muszę powiedzieć, że kiedy płyta wyszła ona pod koniec września. Nie pamiętam, żebym dostał kiedykolwiek tak silny feedback od ludzi. Naprawdę, to jest dla mnie niezwykle wartościowe, że ludzie, którzy potrzebują właśnie takiego wyciszenia, jakiejś takiej chwilowej ucieczki od zgiełku, od tego pędu, w którym wszyscy żyjemy, odnaleźli w tej płycie dla siebie jakiś taki naturalny właśnie namiastkę kontemplacji. I każdy, wiadomo, że nie ma dwóch takich samych ludzi, tak samo odczuwających. Każdy gdzieś tam ma swoje skojarzenia, każdemu się pojawiają takie albo inne obrazy, słuchając tej muzyki. Natomiast niewątpliwie wszystkich nas i mnie jako twórcy tego i ludzi, którzy tego słuchają, łączy to, że tego typu dźwięki, tego typu przekaz jest dla nas wszystkich no, taką muzykoterapią trochę. Ja też nawiązuję do tego świadomie, ponieważ im jestem starszy, im więcej wiem o świecie i nawet mam dwóch znajomych muzykoterapeutów, coraz bardziej dostrzegam, jak muzyka potrafi pięknie leczyć duszę. Oczywiście, jak może zaszkodzić, to wszyscy wiemy. Natomiast no, działalność terapeutyczna muzyki już jest opisana w bardzo mądrych podręcznikach, w encyklopediach i są specjalne kliniki, które się w tym specjalizują. A więc odpowiednio dobrane dźwięki mogą nam bardzo pomóc i w stanach depresyjnych, i w takich sytuacjach, w których potrzebujemy jakiejś takiej pomocnej fali, która nas uspokoi i gdzieś ukoi. Także to jest dla mnie fantastyczne, że dzięki tej płycie też wkroczyłem w nową dla siebie i dla słuchaczy, którzy znają mnie z innych produkcji, wkroczyłem na nową ścieżkę. I bardzo jestem z tego zadowolony, ponieważ nie wiem, czy drugi raz kiedykolwiek w życiu stać mi będzie na podobne działanie. Także bardzo się cieszę, że to zrobiłem i zrobiłem to w takim momencie życia, w jakim wyszło to w sposób naturalny i taki właśnie niewymyślony, niekalkulowany, niechłodny, cyniczny. Pytają mnie ludzie, czy zamierzam z tym materiałem występować publicznie. I to też jest ciekawe, że to nie będzie możliwe, ponieważ to wydarzyło się raz, prawda? I to była improwizacja nieprzygotowana, kiedy byłem sam w studiu, sam ze sobą. Gdybym usiadł na scenie przed widownią, to już bym zaczął coś udawać, zacząłbym kreować sytuację, prawda? I zresztą każdy z nas, kiedy występuje, nigdy nie będzie tak spokojny i tak rozluźniony, jak kiedy jesteśmy w małym pomieszczeniu sami ze sobą, ze swoimi myślami. No i na pewno te utwory już byłyby zupełnie inne od strony czysto muzycznej, bo nie da rady dwa razy wyimprowizować tego samego w taki sam sposób. Także to też jest ciekawe, że ta muzyka już jest nagrana, jest na tej płycie i więcej jej się nie da stworzyć. No więc jest zaklęta na tym krążku srebrnym. Thank you. Look inward, spojrzenie wewnątrz siebie. Tak, tak można przełożyć ten tytuł. Tak. Krzysztof Herdzin jest gościem Trójki. Rozmawiamy sobie o płytach, które w tym roku się ukazały. O płycie z musicalem Cyrano de Bergerac, o płycie Groman Orchestra, o twojej solowej płycie z improwizacjami. To teraz chwilę jeszcze porozmawiajmy o tym, o czym z takim zapałem pamiętam, jak spotkaliśmy się w audycji nadawanej prosto z Bielskiej Zadymki Jazzowej, nadawanej na żywo w Trójce z piątku na sobotę. Opowiadałeś mi o tym, że wylatujesz do Stanów zaraz, za kilka dni, na bardzo ważną dla ciebie sesję nagraniową. No jakie są losy tej sesji, Krzysztofie, powiedz? No to jest czysta bajka, naprawdę. To jest też cudowne, jak los się do mnie uśmiecha i rzeczywiście jestem dzieckiem szczęścia, to wielokrotnie powtarzam. Co się wydarzyło? No wydarzyło się tak, że jak już powiedziałem w przypadku musicalu Cyrano, spełniam swoje marzenie od czasu do czasu i los mi w tym pomaga bardzo. Takim spełnieniem marzenia była moja płyta parę lat temu nagrana w studiu Abbey Road w Londynie z jedną z najlepszych orkiestr kameralnych świata, Academy of St. Martin in the Fields. Bardzo, bardzo o tym marzyłem, bardzo chciałem to zrobić, no i udało się w jakiś tam sposób doprowadzić do zrealizowania. No i moje kolejne marzenie również się spełniło. Otóż uwielbiam perkusistę, który jest obecnie traktowany jako jeden z najwybitniejszych perkusistów w historii. Już ma 62 lata. Słynie ze swojej wszechstronności, z tego, że potrafi równie dobrze zagrać muzykę jazzową, muzykę heavy metal, muzykę pop, funky, fusion, etc. Vinny Colaiuta, bo o nim mowa. No jest niekwestionowanym królem i inspiracją dla już któregoś pokolenia perkusistów. I nie tylko perkusistów, bo ja jestem pianistą, kompozytorem, a jednak jego sposób gry na bębnach i myślenie jest no, dla mnie czymś nieprawdopodobnym. No i wiemy, że był przez lata nadworny perkusistą Franka Zappy i grał z Herbie Hancockiem i nagrał mnóstwo płyt ze Stingiem i grał z Megadeth na przykład i grał z Boyz II Men, Celine Dion, z Davidem Fosterem i gra muzykę Fusion. No jest to facet, no nieprawdopodobna historia muzyki. No więc tak sobie roiłem, że ach, jak byłoby fajnie z kimś takim nagrać płytę. I krok po kroku przy pomocy przyjaciół, with a little help from my friends, dotarłem do namiarów na Winiego. Napisałem do niego maila, przedstawiłem się, dołączyłem swoje CV, swój dorobek, linki do różnych moich nagrań. No i opisałem sytuację, że marzę o tym, żeby nagrać z nim płytę, że jestem jego wielkim fanem. Wysłałem fragmenty, szkice tych utworów, które zamierzałem nagrać, bo to wszystko moje kompozycje. No i to trwało kilka miesięcy. Aż wreszcie okazało się, że jest zielone światło, że zapałał chęcią. Ustaliliśmy termin, co nie było wcale łatwe, bo to jest jeden z najbardziej zajętych ludzi na świecie. Jego grafik koncertowy jest na półtora roku do przodu zajęty. No i udało się nam wybrać kilka dni bezpośrednio przed świętami Wielkiej Nocy. Ponieważ on mieszka w Los Angeles, od razu też ułatwił mi zadanie i znalazł studio, w którym lubi pracować, czuje się komfortowo. Przekazał mi namiary na właściciela, ja się z nim skontaktowałem, ustaliliśmy wszystkie pryncypia, kwestie merkantylne, że tak powiem, i tak dalej, i tak dalej. No i zabrałem Roberta Kubiszyna, mojego przyjaciela, wspaniałego basistę, i polecieliśmy tam. I nagraliśmy płytę w trio, bo to jest płyta tylko zagrana we trójkę, ale płyta elektryczna. Płyta taka, która jest moim hołdem w stosunku do moich mistrzów, nie wiem, Herbie Hancock, Headhunters, do Weather Report, do starych nagrań Chicago Reeve, jeżeli chodzi o jego elektryczne fascynacje. W związku z tym nagraliśmy tą płytę tylko i wyłącznie na elektrycznych, analogowych, vintage'owych syntezatorach. Miałem niezwykłą fajdę, bo w tym studiu również tam te instrumenty były w dużej ilości, a więc piano Wurlitzera, piano Rhodesa, stare Moogi, jakieś Arp Odyssey, Rolandy z lat 70. No to fantastyczna rzecz. No i spędziliśmy tam kilka dni w studiu, bardzo się zaprzyjaźniliśmy z Winim, chodziliśmy na kolację, on nam opowiadał. No to po prostu historia muzyki. A jak było z Johnny Mitchell, a jak było z Frankiem Zappą, a jak tu, a jak tam. Siedzieliśmy z Robertem, po prostu to taka kilkudniowa wyprawa w historię, słuchanie opowieści o naszych najwybitniejszych mistrzach, różne anegdoty i tak dalej, i tak dalej. I fantastyczne było to, jak on się do nas odniósł i absolutnie nie był protekcjonalny. Naprawdę to jest strasznie uduchowiony człowiek też, mimo tego, że kiedyś był łobuzem i bardzo dużo plotek o nim krąży wszelakich, ale to jest też ciekawe, jak każdy z nas się zmienia i każdy z nas jest w pewnym procesie. On jest teraz bardzo wyciszony, zajmuje się też filozofią, bardzo jest osobą głębokiej wiary. No i tak wzajemnie dawaliśmy sobie dobrą wibrację, dobrą energię. Ja go zachęcałem do tego, żeby w czasie grania grał bardzo w sposób taki otwarty, ekspansywny, żeby nie czuł się stłamszony i żeby po prostu poczuł się swobodnie, tak jakby nagrywał własną płytę. W związku z tym te jego wersje no, są fenomenalne, bo tam się tyle dzieje. Jest to przykład no, niezwykłej wyobraźni muzykalności. Wróciliśmy do Polski z Robertem ze świadomością, że nie uczestniczyliśmy w takich nagraniach nigdy wcześniej i chyba nie będziemy uczestniczyć w nigdy więcej w przyszłości, bo praca z kimś takim jest no, czymś niewyobrażalnym. No i płyta została zakończona tutaj. Ja jeszcze dograłem różne dodatkowe ścieżki, zaśpiewałem, zagrałem na saksofonie, na bas klarnecie, na flecie. Robert nagrał jeszcze gitary, bo on również oprócz basu świetnie gra na gitarze, ale już nikogo nie zapraszaliśmy z dodatkowych muzyków. No i skończyliśmy to z Rafałem Smoleniem oczywiście tutaj. I teraz jestem na etapie szukania wydawcy w Stanach Zjednoczonych. Mailuję już z dwoma wydawnictwami. Myślę, że uda się to na początku roku bądź w pierwszym kwartale przyszłego roku wydać. Ubolewam nad tym, że w Polsce obecnie jest bardzo słaby rynek dla muzyki fusion w ogóle. Mamy bardzo dużo miejsc, w których się grywa jazz, są festiwale, kluby jazzowe, jest coraz więcej odbiorców, a jednak to wszystko jest związane bardziej z muzyką mainstreamową, prawda? Ta muzyka fusion gdzieś odeszła na bok i ma bardzo niewielki potencjał i niewielki target. W związku z tym, gdybym tą płytę wydał tutaj, miałbym wrażenie, że troszkę nie wykorzystałbym potencjału i ona poszłaby troszeczkę na zmarnowanie. No więc trzymaj kciuki, żeby nam się udało to w Stanach. To od razu umawiamy się, że jak się uda w Stanach, w co głęboko wierzę, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał wydać tę płytę i będziesz z tego zadowolony też nie tylko jak była nagrana, jaka to była ważna dla was sesja, ale także jak ta płyta jest wydana. To już się umawiamy na spotkanie w Trójce. Jasne. To już pewnie będzie 2018 rok. Tak jest, 2018. Krzysztof Herdzin, gość audycji Mało Obiektywnie. I widzisz, w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut rozmowy właściwie cały rok mówiliśmy twój, płytowy przynajmniej. No płytowy, a jeszcze co się dzieje oprócz płyt? Tak, to byśmy musieli się spotkać po raz drugi chyba, żeby no, pójść w tę stronę. Byle nie za często, bo to jak wiesz... Koncertujesz mnóstwo tych koncertów jest w różnych składach. Tak. Ostatnio spotkaliśmy się w Sokołowie Podlaskim na Zaduszkach, gdzie kwartet Anny Marii Jopek to właściwie jest taka prawie orkiestra, jak tutaj Groman, bo i Robert Kubiszyn gra właściwie na dwóch gitarach naraz niemal. Tak. Ty grasz na fortepianie, na fletach przeróżnych. Tak, na akordeonie, na fletach, na przeszkadzajkach śpiewam. Mm. Tak, to jest taki zespół rzeczywiście, który jest, jak to Ania mówi, trochę zespołem cyrkowców. Ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, ponieważ dzięki temu, że jesteśmy multiinstrumentalistami, dodajemy do tej muzyki dużo zaskakujących barw i wizualnie to jest pięknie odbierane przez ludzi, bo rzadko się z czymś takim spotykają na koncertach. No a dla samej muzyki, która w tym przypadku już od paru lat z Anią, kiedy jeździmy, to jest muzyka mało jazzowa, to jest muzyka folk, muzyka polska i to jest fantastyczne, jak ona skrupulatnie i z taką konsekwencją prowadzi tą ścieżkę muzyki polskiej, śpiewa po polsku, pięknie twierdzi, nawet kiedy wyjeżdżamy, śpiewać po polsku, myśli po polsku. To jest jej charakter, to oddaje jej wnętrze. Gdyby śpiewała po angielsku, by była sztuczna, wykreowana i to jest bardzo ciekawe podejście. W związku z tym ten nasz zespół rzeczywiście jest no, bardzo niezwykłym zespołem i takim, no, ja niezwykle znowu się tutaj oddam podziękowania losowi, że jakoś tak trafiłem dosyć późno, bo ja zacząłem grać z Anią w tym zespole w 2011 roku, a koledzy już grają z nią ho, ho, ho. Krzysztof Herdzin, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas dla słuchaczy Trójki. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I do następnego spotkania. uciekaj, uciekaj, bo cię deszcz zatrzyma. Znów chmury na niebie daleko do ciebie. Hej, daleko do ciebie. Jak znajdę, jak znajdę.